เป่าแตรอีกสิเรียกคนเข้ามาในโบสถ์คนส่วนมากอยู่บนภูเขามะกอกเทศติดตามพระเยซูไป คุณก็ได้ยินผมถามประชาชนแล้วว่าเยซูเป็นใครคำตอบคุณก็คงได้ยินมีแต่คำทำนายจากผู้พยากรณ์ครั้งโบราณเห็นที่จะต้องหยุดเรื่องนี้ก่อนที่พวกนี้จะแต่งตั้งเยซูขึ้นเป็นกษัตริย ์พูดอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเราก็ยังทำอะไรไม่ได้เลย ก็พยายามแล้วนี ่แต่ไม่ได้ผลเลยประชาชนไม่ยอมฟัง แต่พวกนี้คงจะฟังทหารประจำวิหารถ้าเราจะสั่งให้เขาจัดการบางทีพวกนี้อาจจะหยุดมาเถอะไปตามหาทหารกันดีกว่าสวัสดีครับพวกเราคือผู้นำและปุโรหิตของกรุงเยรูซาเล็ม สวัสดีครับ คุณมีตำแหน่งเป็นทหารประจำวิหารนี้ใช่ไหมครับ ใช่ครับจะให้ผมช่วยอะไร คือประชาชนก่อการกุลาหลมากครับ ดูเขานิยมชมชอบชายที่นั่งบนลูกลามากนี่ครับ ใช่แล้วล่ะที่จริงแล้วเขานำประชาชนให้ปฏิวัติต่ออิสราเอลและโรมเขาจะเข้าครอบครองวิหารและแต่งตั้งเขาเองเป็นกษัตริย์แห่งยูเดีย ทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับ เขาจะหยุดถ้าคุณกับพรรคพวกไปห้ามเอา ไปสิครับตามผมมาพวกเราจะยุติเรื่องนี้เดี๋ยวนี้แหละโปรดจุดให้รายละเอียดท่านคือผู้ที่จะเข้ายึดวิหารและตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์บนบัลลังก์ของดาวิดงั้นเหรอ เราไม่ได้มาเพื่อครองอาณาจักรในโลกนี้แต่มาเพื่อช่วยผู้ที่หลงหายให้ได้เข้าแผ่นดินนิรันดร์อีกไม่นานเราก็จะขึ้นไปหาพระบิดาและผู้กล่าวหาเราก็จะไม่เห็นเราอีกแล้วจนกว่าเราจะกลับมาอีกด้วยสง่าราศีดังนั้นมันจะสายเกินไปที่ผู้คนจะรู้จักเราและกราบบูชาเราเมื่อถึงวันนั้น ไม่เคยมีใครพูดอย่างนี้เลยดูเขาสงบน่านับถือพวกท่านผู้นำและผู้รอหิตพวกท่านนั่นแหละที่พยายามจะรบกวนผมจะต้องจับพวกท่านทั้งหมดมาตามผมมา เขาโทษพวกเราม ันเป็นความผิดของคุณนะก็คุณใช่ไหมล่ะที่แนะนำให้เรายุ่งเกี่ยวกับทหารประจำวิหารน่ะฮะ ต้องมีใครทำอะไรสักอย่างเราจะปล่อยให้คนพวกนี้แต่งตั้งให้เยซูเป็นกษัตริย์ไม่ได้ ไม่ได้นะไม่ได้ยังไง มาเถอะสาวกพวกเราหลบไปในขณะที่ประชาชนมัวแต่ถกเถียงกันเราจะแวะไปที่วิหารแล้วกลับไปค้างคืนที่เมืองเบธานีตอนเช้าค่อยกลับมาที่วิหารเรารู้สึกหิว ผมเห็นต้นมะเดื่ออยู่ข้างหน้าครับอาจารย ์แต่นี่ยังไม่ถึงหน้ามะเดื่อเนี ่ยแต่ผมเห็นต้นหนึ่งมีใบไม้เต็มทั้งต้นเลย อย่างนั้นก็น่าจะมีผลแล้วเพราะผลมะเดื่อออกมาก่อนใบจะแก ่อย่างนั้นเราก็ไปกินผลไม้ของต้นนั้นกันเถอะ อาจารย์ครับต้นไม้นี่มันหลอกคนครับตั้งแต่โคนจนถึงยอดมีแต่ใบไม่มีผลเลยครับ ไม่มีผู้ใดจะได้กินผลจากต้นไม้ต้นนี้อีกเลย ให้คนอื่นเดินนำหน้าไปก่อนเปโตรผมมีอะไรอยากจะพูดกับคุณ มีอะไรจะให้ผมช่วยและยอน อาจารย์สาบแช่งต้นมะเดื่อดูจะขัดกับนิสัยของท่านท่านเองก็พูดอยู่บ่อยๆว่าท่านไม่ได้มาเพื่อทำลายแต่มาเพื่อช่วยให้รอดท่านรักษาไม่เคยทำลายท่านมีแต่ความรักไม่เคยลงโทษท่านเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐผู้ช่วยให้รอดการสาบแช่งต้นมะเดื่อดูจะขัดกับอุปนิสัยของท่านคุณรู้ไหมว่าทำไมอาจารย์ถึงทำอย่างนี ้ผมเองก็แปลกใจเหมือนกันบางทีวันหนึ่งเราคงจะเข้าใจ เมื่อกี้นี้ พิ่งจะผ่านต้นมะเดื่อต้นนั้นมาอีกเปโตรคุณเชื่อไหมว่าเมื่อวานนี้ใบยังเต็มต้นอยู่วันนี้ใบร่วงเหี่ยวทั้งต้นเลย ผมก็กะว่าคงจะเป็นอย่างนั้นเมื่อวานก็คิดเรื่องนี้อยู่ทั้งวันแล้วก็ได้คิดว่าอาจารย์สอนคำอุปมาให้เราจากเรื่องต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้เป็นหมันก็เหมือนกับคนที่ดูเหมือนว่าจะมีคุณงามความดีแต่ไม่มีคุณธรรมพอที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์ศาสนาในอิสราเอลของเขาที่มีวิหารสง่างามโออามีท่านบูชาศักดิ์สิทธิ์มีปุโรหิตที่เคร่งครัดและขนบธรรมเนียมที่น่าทึ่งดูก็ดีแต่ภายนอกแต่คุณธรรมที่แท้จริงแล้วเช่นความรักความเห็นใจความใจบุญนั้นไม่มีเลย ก็เปรียบเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีผลและคนที่จะไม่ได้รับชีวิตนิรันดร์ อาจารย์ครับดูสิครับต้นไม้ที่อาจารย์แช่งเมื่อวานนี้วันนี้มันเหี่ยวไปทั้งต้นเลยครับ จริงๆนะเราบอกท่านว่าหากท่านมีความเชื่อและไม่มีความสงสัยท่านไม่เพียงแต่จะทำให้ต้นมะเดื่อเป็นชนีได้แต่ท่านจะบอกภูเขาให้เคลื่อนย้ายตกทะเลไปก็เป็นไปได้และทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านอธิษฐานขอจากพระเจ้าหากท่านมีความเชื่อท่านก็จะได้รับ